vidi. Joj, vidi kako ljulja kada hoda. Razum gubi i hoću da, hoću da poludim. Em lijepa, em lijepa nekna, to mnogima znam, to smeta. Kažu mi pripazi se mala ima tri kafanska fakulteta. Em lijepa, em lijepa nekna, a ovakvi takve vole. A to što se kafane tiče, u iste smo išli škole. Šatne slatke riječi, to je otrov, otrov što ne liječi. Em lijepa, em lijepa nekna, to mnogima znam, to smeta. Kažu mi pripazi se mala ima tri kafanska fakulteta. Em lijepa, em lijepa nekna, a ovakvi takve vole. A to što se kafane tiče, u iste smo išli škole. Koga briga šta volim i želim, svoje želje sa njom ću da dijelim. Koga ludi kamen da sam stao, njoj u ruke ja sam život dao. Život dao. Em lijepa, em je pametna, to mnogima znam da smeta. Kažu mi pripazi se mala ima tri kafanska fakulteta. Em lijepa, em je pametna, a ovakvi takve vole. A to što se kafane tiče, u iste smo išli škole.